อิดานิอัตถเมติปะเสสันนิปัตติตายะมุจฉะปริสายะปาฏิกัมมิกทาคติยะเตกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังปรมุตตมังหิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัตโธสาทายัสสะภันเตหิสักกจังธัมโมโสตัมโมติ ถ้าวันนี้เป็นวันรัศมีทิฏฐิที่ 85 ค่ำแห่งสุกรปักเป็นวันรักษาอุโบสถและวันธรรมสวนะสำหรับพุทธมามกะบริษัททั้งหลาย ฉะนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายได้มาพร้อมกันยังรวมธรรมสภาพสลายแห่งนี้แล้วก็ได้พร้อมกายพร้อมใจกันปฏิบัติซึ่งบุรพากิจเบื้องต้นอันสมควรแก่พวกเราชาวพุทธทั้งหลาย จะพึงกระทำแก่การบูชากราบไหว้ตลอดสังวัตรยายเพื่อเป็นการบูชาซึ่งพระรัตนตรัยตลอดทั้งการสมาทาน เบญจเวรวิรัตและโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่จบลงด้วยดีต่อจากนี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้สดับรับฟังซึ่งพระสัทธรรมเทศนา ควบคู่กันไปกับการบำเพ็ญกุศลอันเป็นส่วนของการปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำสำหรับวันธรรมสวนะและวันโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายธรรมะที่จะนำมาแสดงเพื่อเป็นการสนองความประสงค์ต้องการของพวกเราท่านทั้งหลายในวันนี้ตามระยะที่ได้ยกขึ้นไว้ เป็นประสาบาลีในเบื้องต้นนั้นว่ากาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังกรมุตตมังแปลเป็นใจความว่าการประดับรับฟังธรรมตามการย่อมเป็นมงคลอันอุดม ดังนี้ฉะนั้นก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงพากันตั้งใจ ปฏิบัติกิจอันเป็นหน้าที่ของตนเพื่อให้สำเร็จผลตามที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันที่มีการแสดงธรรมและการประดับรับฟังธรรมและก็เป็นวันที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มีการประพฤติปฏิบัติศาสนพรหมจรรย์ได้แก่การประพฤติปฏิบัติเพื่อรักษาพรหมจรรย์ตามทางของพระพุทธศาสนากล่าวคือคำสอนของผู้รู้เพื่อให้สำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลก่อให้เกิดซึ่งความสุขกายสุขใจและความสว่างสวัยกล่าวคือปัญญาให้แก่ตนของตนบุญกุศลและแก่ความสุขกายสุขใจและความสว่างในดวงจิตดวงใจเป็นต้นทั้งสองประการนี้จะปรากฏมีขึ้นเป็นขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายก็อยู่ตรงที่การประพฤติปฏิบัติตนของตนให้ดำรงตั้งไว้ในฐานะอันควรจึงจะสำเร็จได้ดังสมประสงค์การฟังธรรมย่อมแตกต่างกว่าการฟังทั้งหลายซึ่งไม่ใช่ธรรมตลอดทั้งเป็นเครื่องนำผลมาสู่บุคคลผู้ฟังก็แตกต่างกันออกไปเสียงที่เราจะพึงสดับรับฟังในโลกก็มีอยู่สองประการเสียงของโลกไม่ว่าจะเกิดจากลินฟ้าอากาศลมไฟไม่ว่าจะเกิดจากมนุษย์และสัตว์ตลอดเครื่องยนต์กลไกอันนี้ถือว่าเสียงของโลกส่วนเสียงของธรรมนั้นเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นคำสั่งคำสอนของท่านผู้รู้ได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วทรงประทานไว้เป็นสมบัติของโลกเมื่อกล่าวโดยย่นย่อแล้วก็ได้แก่เสียงกล่าวถึงเรื่องของศีลและธรรมอันประกอบไปด้วยความถูกต้องและความไม่ถูกต้องรวมทั้งเหตุและปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์ความเสื่อมและความเจริญอันจะพึงมีแก่โลกคือหมู่สัตว์ ดังนั้นผลของการสดับรับฟังเสียงของโลกกับของธรรมก็ย่อมจะมีผลแตกต่างกันอยู่เป็นธรรมดาเสียงของโลกก็ย่อมจะนำประโยชน์มาสู่โลกอย่างโลกยกเว้นเสียซึ่งความทุกข์และความเสียหายจะพึงมีแก่โลกและก็นำมาซึ่งความสุขหรือความเจริญแก่โลกก็เพียงแค่เล็กน้อยหรือพอประมาณแม้แต่ความเจริญก้าวหน้าอย่างโลกก็เช่นกันพวกเราทั้งหลายจะเกิดมาสู่โลกนี้นานหลายการผลหรือน้อยก็ตามทุกคนพอที่จะได้ประสบผลของโลกและเหตุการณ์ของโลกมากพอแก่การที่จะอย่างความเข้าใจสภาพของโลกได้อย่างเต็มตัวส่วนเสียงของธรรมนั้นย่อมให้ผลอันลึกซึ้งเงียบเย็นอย่างสนิทใจเพราะว่าผลดังทราบซึ่งและอย่างสนิทใจนั้นย่อมสืบเนื่องมาจากศีลธรรมนำสู่ทางแห่งสันติคือความสงบความสงบภายนอกย่อมเกิดอานิสงส์ความร่มเย็นเป็นสุขทั้งส่วนกายส่วนวาจาตลอดของความเป็นอยู่ความสงบภายในย่อมให้ได้รับอานิสงส์หรือผลอย่างทราบซึ้งตรึงใจแล้วก็เป็นที่มาแห่งความมหัศจรรย์สำหรับผู้ที่ได้ค้นพบซึ่งความสงบภายในจิตใจสงบภายนอกเสียงสงบที่มาแห่งความรู้ความฉลาดความสว่างไสวตั้งแต่จากเล็กๆน้อยๆจนถึงกว้างไกลก็เป็นเสียงที่สงบไม่รุ่มร้อนไม่ระคายหูและก็ไม่ระเคืองใจ เพราะเสียงอัดเสียงธรรมถึงแม้ว่าจะถูกแยกแยะออกไปทั้งในทางที่ถูกที่ผิดที่เป็นบุญและเป็นบาป มีผลเป็นสุขและเป็นทุกข์คู่กันก็ตามเมื่อเราทุกคนตั้งใจฟังก็ย่อมจะได้รับความเพลิดเพลินไม่ระคายหูไม่เป็นที่ระเคืองจิตใจ มีแต่จะทำให้จิตใจของเรานั้นเพลิดเพลินเจริญด้วยความสงบสุขในกระแสแห่งหลักธรรมนั้นอยู่ตลอดเวลาความสงบภายนอก นี่เพียงแค่เกิดจากเสียงเสียงอัดเสียงธรรมหรือเสียงของศีลธรรมเป็นเสียงที่เย็นเหมือนลมเย็นโบกโบยมาในทิศใดก็ตามเมื่อกระทบสัมผัสกายส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมจะปรากฏเป็นความเย็น ซึ่งต่างจากความร้อนเมื่อคนเราได้กระทบกับความเย็นไม่ใช่ความร้อนแล้วก็ทำให้เกิดความสบายกายและก็สบายใจไม่เหมือนกับเสียงของโลกจะเป็นเสียงอะไรก็ตาม ถึงมันจะเป็นที่มาแห่งความยินดีพอใจมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นานเพลิดเพลินเจริญใจอยู่กับมันไม่ได้นานหรือถ้าจะอยู่นานชีวิตอันประกอบไปด้วยกายกับใจของเรามันก็ย่อมจะได้รับการกระทบกระเทือนเพราะเราหลงกอบโกยและตักตวงเอาความสนุกลื่นเลิงบันเทิงใจที่เราเห็นว่ามันลื่นเลิงบันเทิงใจ อย่างเราเพลิดเพลินกับการเล่นการพนันหามรุ่งหามค่ำมันก็เพลินเพลินจนลืมกินลืมหลับลืมนอนทนได้ทั้งวันทั้งคืนสองคืนสามคืนก็ทนได้แต่พอเลิกทนแล้ว ทั้งกายและจิตใจทรุดโทรมไม่เบิกบานไม่ยิ้มแย้มไม่แจ่มใสคราใดที่เราได้มาก็ดูเหมือนว่าจะทำให้เรานั้นมีความยิ้มแย้มแจ่มใสก็ตั้งอยู่ไม่ได้นาน หรือเราทุ่มเทร่างกายและจิตใจทำงานทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหามรุ่งหามค่ำถ้าทำมาค้าขายได้กำไรดีก็ยิ่งขยันคิด ขยันทำจนลืมกินลืมนอนลืมพักผ่อนเนี่ยมันก็ยิ่งได้แต่พอเสร็จแล้วร่างกายเดือดร้อนจิตใจเป็นทุกข์นี่แหละเราท่านทั้งหลาย ที่มาแห่งความยินดีพอใจที่มีอยู่ในโลกมันเป็นสื่อกระแสดึงดูดกิเลสชนิดหนึ่งคือความโลภและความอยากในหัวใจของเราให้กำเริบแต่มองเผินๆแล้วก็เป็นคนขยันขันแข็งหน้าเลื่อมใส น่ายินดีอนุโมทนาและแล้วมันก็ส่งผลเป็นเครื่องกระทบกายและจิตใจดังที่กล่าวมาส่วนการที่เรามาทุ่มเทขยันหมั่นเพียรอดทนอดกลั้นต่อต้านเหตุแห่งความทุกข์ ครอบงำจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายในทางธรรมเรียกว่าสมุทัยสัตว์ได้แก่ตัวตัณหาจะเป็นกามตัณหาก็ดีภาวะตัณหาก็ดีวิภวตัณหาก็ดีทั้ง 3 ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง ล้วนแต่เป็นเหตุก่อให้เกิดซึ่งความทุกข์เกิดความเดือดร้อนยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสงบไม่มีความระงับดูอาการภายนอกเผินๆก็ดูเหมือนเป็นคนขยัน เป็นคนหมั่นเพียรที่แท้ก็เป็นคนเป็นเครื่องมือของกิเลสคือตัณหาเป็นการฝันฝ่ายด้วยพลังแห่งตัณหาในหัวใจของคนและสัตว์หรือของเรานั่นเอง ตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์คืออะไรเราท่านทั้งหลายได้พิจารณาขันธ์ได้แก่กายกับจิตก้อนนี้ทุกท่านทุกคนนี่แหละคือเป็นผลของตัณหาตัณหาเป็นผู้ก่อผู้สร้างกายกับ ใจอันนี้หรือว่าเป็นผู้สร้างกายอันเป็นเรือนร่างเหมือนกับวิหารที่ว่าพุทธลังสีเป็นที่พึ่งพิงพำนักอาศัยได้ประกอบกิจในทางพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธบริษัทได้แก่ภิกษุ บาทศกโลกบาทิกาตลอดมาจนถึงขนาดนี้และก็ตลอดไป พวกเราทั้งหลายเหมือนกับจิตวิญญาณชั้นลาธรรมลังสีเหมือนกับร่างกายประกอบด้วยสวรรค์ทั้ง 9 อายตนะทั้ง 6 ชั้นใดก็ ชั้นใดก็ชั้นนั้น นี่แหละกายกับใจของเราเป็นผลผิดอันสืบเนื่องมาจากตัณหาเป็นต้นเป็นบ่อเกิดเป็นที่มาเมื่อเกิดมาแล้ว ผู้รู้ท่านบอกว่าท่านตรัสไว้ว่านี่แหละคือก้อนทุกข์นี่แหละคือตัวทุกข์มันมีสุขแต่ที่ไหนทุกข์ประจำทุกข์เนืองนิดกินอยู่เป็นนิดหลับตื่นอยู่เป็นนิดถ่ายหลับถ่ายเบาอยู่เป็นนิด เรียกว่าทุกข์ประจำการประจำเวลาประจำเรื่องของกายและจิตท่านได้ชื่อว่ามนุษย์และสัตว์ทุกรูปทุกนามเมื่อเกิดมาแล้วไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงให้มันพ้นไปได้ ตั้งแต่จากจุดเล็กๆมันก็เรียกร้องการประคบประหงมดูแลและเยียวยาปกป้องคุ้มครองของภัยทั้งหลายมาโดยลำดับลำดาเกิดพ้นจากท้องพ่อท้องแม่แล้ว มันก็เรียกบริการบริหารจากตัวพวกเราอยู่เป็นประจำไม่ว่างเว้นแต่พวกเราทั้งหลายไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องของความทุกข์ความยากความลำบากกลับเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นของดิบของดีบางครั้งก็ฉวยหาโอกาส หาความสุขกับการกระทำมันเป็นไปในลักษณะของความทุกข์หาความสนุกบ้างหาความเพลิดเพลินบ้างต่างๆนานากับอาการของความทุกข์อย่างที่กล่าวมานี้และก็ทุกข์อยู่เป็นประจำ ดูสิในตัวของเรากายกับใจเรียกว่าขันธ์ห้าแม้แต่มหาภูตรูปประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟ ผสมประสานกันรวมลงมาเป็นก้อนอันหนึ่งอันนี้เรียกว่ารูปธรรม ก้อนธรรมคือรูปอันประกอบไปด้วยธาตุ นำมาทำในแก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์มีอยู่เป็นประจำทุกขณะจิตสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป สุดแล้วแต่จะเวทนาตัวใดตัวหนึ่ง จะเกิดขึ้นมากขึ้นน้อยเท่าไหร่นี่ให้พวกเราได้พิจารณาและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ย่อมมีสภาพภาวะที่ความเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นมหาภูตรูปรูปธรรมนามธรรม มีลักษณะแตกต่างกันออกไปแต่สุดยอดแล้วมีสภาวะเป็นอย่างเดียวกันเตือนนิจจังทุกขังอนัตตาทุกเกิดขึ้นก็ย่อมดับสุขเกิดขึ้นก็ย่อมดับไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นไม่ดับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตั้งอยู่มั่นคงและถาวรเพราะมันไม่ใช่สิ่งสาระ ล้วนแล้วจะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังคงอยู่ไม่ได้อนัตตาบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาต้องการประสงค์แทนใจไม่ได้ความประสงค์สำหรับกิเลสไม่ได้ดังนี้เป็นต้นทำ ทั้งหลายย่อมมีสภาพของความเป็นอย่างนี้และเท่ากับว่าพวกเราทั้งหลายอยู่ร่วมกับสิ่งที่ไม่จริงจะหวังใจอะไรได้ไม่ว่าจะ เพราะเกิดขึ้นมาก็เพื่อความไม่เที่ยงเพื่อความไร้สาระเกิดขึ้นมาใช่ว่าเราทุกคนจะบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราหาได้ไม่มันเกิดขึ้นมาเพื่ออย่างนี้เพราะเหตุนี้พวกเราท่านทั้งหลายมาใส่ถึงอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทเมื่อถึงการเวลา ตามหลักของพระศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้พวกเราทั้งหลายก็ได้มาร่วมชุมนุมปฏิบัติกิจในทางพระพุทธศาสนาเช่นอย่างวันนี้เป็นต้นว่าไหว้พระสวดมนต์เพื่อบูชาคุณซึ่งพระรัตนตรัยสมาทานศีล 5 ศีล 8 ฟังธรรม แล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อควบคุมสำรวมจิตสำรวมใจตั้งกายตั้งจิตของตนให้เป็นภาชนะทองรองรับพระสัทธรรมเทศนาเพื่อให้เกิดเป็นมงคลอันสูงสุดตามที่ได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อในเบื้องต้นว่ากาเลนะธัมมสวนะ การฟังธรรมตามการเวลาย่อมเป็นมงคลอันอุดมมงคลก็หมายถึงความดีเหตุนั้นพวกเราทั้งหลายจึงได้พร้อมกายพร้อมใจมารองรับเอาซึ่งอัตถธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธศาสนาแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปตามอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญกันมาโดยลำดับลำดาอย่างนี้แหละจึงจะได้ชื่อว่าธัมมานุธัมมะปฏิปฏิการปฏิบัติธรรม โดยสมควรแก่ธรรมด้วยความไม่ประมาทก็สมควรที่จะได้รับความสุขความเจริญในศาสนธรรมและสัมมาปฏิบัติอันเกิดขึ้นจากกายและจิตใจดังได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อาหังพุทธัญจ